तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। Watch out!